Jacob Belinsky. Értelemben. Állok az ember. Dögöljön meg a legjobb barátom Francis Slaughtery, aki engem lenéz, mégis a barátnőm két bámulja. Dögöljön meg Natural Rivera, megbíztam bennem, ő aljas a hátba döfött. Elárult engem a rohadt ribanc. Dögöljön meg apám a végtelen gyászával, ahogy szódát kortyolgatva a pult mögött viszkivel itatja a tűzoltókat, miközben a bronxi csapatnak szurkol. Dögöljön meg az egész város az Astoria sorházaitól, a park sugárúti luxuslakásokig. A bronxi lakótelepektől a Sohoig, az Alphabet City sikátorajtól a Park Slope téglaházakon át a Staten Islandi gégigig. Döntseron vagy földrengés, emészze fel a pusztító tűz, vagy támadják meg a tengerek és mossák el ezt a rothadó, egyre terveszkedő patkánytanyát. Nem. Te dögölj meg, Montgomery Brogan. Mindened megvolt, de eldobtad. Te, béna f***! Kilenc pont az utolsó éjjel című filmnek. 8. Az Amadeus című filmmel folytatjuk, amely 160 percen keresztül szórakoztat és ejt titeket egyik ámulatból a másikba 1984-ből, mégpedig Milos Forman rendezésében. Ez a film, ez elsősorban a címével ellentétben nem a címszereplőről, Wolfgang Amadeus Mozartról szól, hanem az ő nagy titkos ellenfeléről, aki egyébként a valóságban valószínűleg nem volt az ő ellenfele, sőt a zenetörténészek előzményének tartják. Itt azonban Peter Schaffer drámaíró a középszer és a zseni konfliktusát ragasztja erre, tehát kitalál igazából egy történetet. Salieri és Mozart, ugye Salieri az egy középszerű, korábban diva ám de már öregkorára elfelejtett zeneszerző, ugye Mozart pedig a világ zsenie, akinek máig ismerjük a darabjait. Na igen, tehát hogy így itt arról van szó, hogy Salieri, akit szeret a császár, és Mozart, akit pedig szeretnek a prolik. Tehát itt arról van szó, hogy két szintje van, két síkja van az operának a második József korabeli Ausztriában. Az egyik síkja az az, ahol az olaszoké a abszolút főszerep és a prior. Ők azok, akik az operákat írják, és ők azok, akik az operákat értik. Ők magyarázzák el az udvarnak, és ők magyarázzák el a császárnak, hogy mi a jó, na, mitől jó az opera. Magyarán a 18. század végén az olaszok voltak az amerikaiak. Igen. Kulturális értelemben. Az opera Hollywoodja az Itáliában van, volt. Pontosan. És ezzel szemben jön Mozart, aki lázad ez ellen az egész ellen, belefújja az orrát az asztalterítőbe, és azt mondja, hogy elég az istenekből, meg a mitológikus hősökből, és szóljon a történet prostikról, meg borbélyokról, meg bordélyokról, meg mindenféle hétköznapi dolgokról, mert az az igazán átélhető. Én nekem egyébként nagyon szép, hogy te ezt láttad, de nekem ez teljesen nem jött le az egészben. Hát, de nem tűnt fel, nem tűnt fel az, hogy van a varázsfúvol a világa, ami a népszín művek nekem világa. Nekem az, van a hősök, ez egy nagyon finom, világa. Ez egy nagyon-nagyon finom szövet, amit te itt fölgöngyölítesz, vagy fölfejtesz, bocsánat. Nekem ennél ilyen, hogy is mondjam, általánosabb dolgok jöttek le. A Mozart olyan zenét ír, ami a zsigeri tehetség, a Salieri pedig a tanulás és a szorgalom. Érted? Tehát ez a különbség. Az egyik egy jó mesterember, a másik meg a zseni, és a kettejük egy nagyon sajátos, nem is mondanám, hogy párharcáról szól, mert szegény Mozart végig nem tudja, hogy ki szivatja őt titokba. Végig ugye? Nem tudja, hogy egyáltalán szivatja őt. Hogy egyáltalán titokba. Szivatja valaki, és ugye a filmből az derül ki, hogy a rendkívül irigy, ám de mégis rajongó Salieri szivatja. Tulajdonképpen számomra egyébként a legesleg megragadóbb ebbe az egészbe, hogy Salieri az imádja Mozartot, rajong érte. Imádja, és ezért teszi tönk, ezért akarja tönkre tenni. De az a szörnyű tragédiája Salierinek, és az a legérdekesebb a sztoriban, hogy Salieri az egyetlen abban az adott korban, amelyik pontosan tudja, hogy ez a Mozart, ez a kis nyikhaj senki, aki most itt rohangászik. Túlél mindenkit. Hogy ez a csávó, ez az örökké valóságé, hogy Salieri úgy érzi, hogy Isten csúfondároskodik vele, mert adott neki tehetséget, de pusztán csak annyit, hogy felismerje, így van, hogy Mozart az mennyivel kiválóbb. Az értés tehetségét. Kedves hallgatók, láttátok ti a Parfüm című filmet? Emlékeztek a Parfüm című filmben Baldini mester és Grönui beszélgetésére? A parfümkészítő mester a maga a megtestesült középszerűség és a zseni, a brilliáns tehetségű Jean-Baptiste Grönui beszélgetésére, ahogyan az illatok világában, ami ott az illatokban, azt ide rakják a hangjegyekbe. Így van. Tehát itt a hangok világában zajlik ugyanez, és hasonló az élmény is, mert mi botfülűek vagyunk, egyrészt nem illatos a film, tehát a celluloid szagán kívül semmit nem érzünk, tehát így gyakorlatilag rá vagyunk hagyatkozva arra, a képzeletünkre és arra, amit indirekt módon erről az egész világról mi számunkra a film közvetít, másrészt pedig botfülűek vagyunk, hát legalábbis Mozarthoz és Salierihez képest, akik ugyan nagyon értenek a dologhoz, de hát ott is világok vannak, ugyebár is világok választják el Mozartot és Salierit, és ezt igazán csak Mozart és Salieri tudja az egész filmben. Tehát az egész film úgy zajlik le, hogy Mozarton és Salierin kívül a film többi szereplőjének fogalma sincs arról, hogy között mi zajlik. Két ember között mekkora a különbség. De Mozartnak sincs. De Mozartnak van. Mozart pontosan de tudja. Mozart nem pontosan tudja, hogy ő mennyivel, hogy az de ő zenéje mennyivel kiváló. Ez világos, az én nem ezt mondtam. Tudja. Azt nem tudja, hogy mi zajlik. Ja, hogy mi zajlik. Igazából a tiszta értő az a gonosz Salieri. Az egyedül a tiszta értő. Az ő tragédiájáról szól. Igazából ő a szerencsétlen. Ő az, aki az egész történetet mozgatja. Tehát tulajdonképpen ő a bábos. És aztán végül mi a tanulság, hogy nem ő a bábos, hanem Isten. Mert hogy Salieri valójában ebben a sztoriban nem Mozartot hívja ki párbajra, hanem Istent, akinek Mozart csak egy eszköze. Tulajdonképpen ő Mozartban semmi más nem lát, mint egy ócska, útszéli, trágár, nyikhaj kis tacskót, aki abszolút érdemtelen arra a zsenialitásra, amely neki megadatott, és Istent látja gonosznak, és Istent látja egy mocskos egy szemét gonosz isteni erejű, de mégis valahogy mégis egy ilyen groteszk rohadéknak, aki ő belőle csúfot űz, hogy ez az egész sztori, ez tulajdonképpen csak azért történt, hogy őt megalázza, meggyalázza. Ő a gyerekkorában, Salieri a gyerekkorában kötött egy alkut Istennel. Azt mondta, hogy én erényes életet fogok élni, minden nap imádkozni fogok, minden nap dicsérni fogom a te nevedet, cserébe viszont elkérem tőled az örök létet. Azt a tehetséget kérem el tőled, ami által a te dicsőségedet zenghetem, viszont annak a dicsősége az én rám szálljon vissza, és te engem tegyen halhatatlanná. Tulajdonképpen azt kérte Istentől, hogy emelj engem magad mellé, és én soha nem fogom megkérdőjelezni, hogy te hatalmasabb vagy nálam, de hadd legyek én te utánad az első. És amikor feltűnik Mozart, akkor Salieri azt látja, hogy Isten felmondta, felrúgta ezt a szövetséget kettőjük között, és akkor hadat üzen Istennek, és fogja a feszületet, és elégeti, és akkor kezdődik meg Mozartnak és Salierinek ez a párbaja, amelyben... Nem párbaj. Akkor kezdődik meg Salieri titkos hadjárata, a mit sem sejtő, mit sem tudó, hanem csak az eseményeket elszenvedő Mozart. De ha nem párbaj, akkor Salieri hogy veszítheti el végül? Mert Istennel párbajozik, nem Mozarttal. Abban a percben fénygyúlt agyamban. Együtt halt vele. Ez a kis szörnyetek elrabolt a féltett kincsemet. Felfoghatatlannak tűnt. Vaj, mi volt az úr szándéka velem? Így tett próbára talán. Vajon az úr azt várta tőlem, hogy megbocsássak minden vétkezőnek? Még ha fáj, akkor is. Bizony meg lehet. De miért éppen őt? Miért Mozartot választotta, hogy alázatra kényszerítsen? Szívemet, mint a láva, bevallom, elöntötte a gyűlölet. Ez volt a pillanat, hogy életem során először felmerült bennem a bosszú gondolata. Imádkoztam nap, mint nap, néha órákon át. Uram, könyörgök. Küld el őt vissza Salzburgba. Jobb lesz így neki. És jobb nekem is. Na tehát ez a Salieri tudata. Érdemes megnézni, kedves hallgatók, a rendezői változatát a filmnek, amely még hosszabb, és még egy csomó részletre fényderül Mozart és Salieri közös kis pályafutásából. Például megtudjuk azt, hogy Mozart felesége felkínálkozik Salierinek, hogy Salieri járjon közbe a császárnál, hogy Mozartból ilyen udvari komponista lehessen. Vagy ilyen tanár lehessen, aki ilyen házi tanító az udvarban, és azzal sok pénzt kereshessen. És bár Salieri-t eped a vágytól, nem elsősorban szexuálisan, tehát nem a szexuális vágytól erre eped, hanem attól, hogy ő ilyen módon is megalázhassa Mozartot, hogy a feleségével titokban együtt hálhasson. Ennek ellenére nem fekszik le a Mozart feleségével, mert akkor kénytelen lenne elintézni Mozartnak, hogy ő pénzt kereshessen, és még jobb darabokat írhasson, és azzal még inkább elhalványíthassa őt. Az a szörnyű, hogy az egész, mondom, azt kell végignézned a filmben, és mivel hogy botfülű vagy, kedves hallgató, legalábbis Mozarthoz és Salierihez képest, te magad sem nagyon érted, te magad sem nagyon látod, hogy miért. Én legalábbis az esetek többségében lehet, hogy csak én vagyok a botfülű, és ezt vetítem ki az éter hullámain a 98.6-os frekvencián, ezért bocsássatok meg nekem, ha így van. Én nem észleltem, én nem tapasztaltam azt, hogy mekkora lenne a különbség. De a filmben legalábbis senki. Csak Mozart és Salieri. Hát azért nem. Tehát ha a film első jelenetére gondolunk, ahol az idős Salieri, aki ugye visszaemlékszik a történésekre, igen, beszélget egy pappal. Az egész sztori így elevenedik meg, hogy ő gyón egy papnak. És dallamokat játszik le. És akkor a pap fölismeri, hát persze, hát ezt mindenki ismeri, Mozarttól a török induló, stb. Stb. És akkor a saját zeneműveit, amik népszerűek, és divatosak, és dallamosak voltak, és fülbemászóak, és fütyülték az ő korába. És a pap nem emlékszik rá. Szóval, és azért az ő dallama tényleg olyan, amit utána elfelejtünk. Na most azért hallhatunk Salieri darabokat. De akkor az mondják, hogy kellemes kis klasszicista zene. De hogy lehet az, hogy az adott korban ezt senki nem ismerte rokokó klasszicista. Miért van az, hogy Mozart és Salieri korában Mozart és Salieri egymással rivalizáló művészek voltak, akik közül egyik sem volt nagyobb a másikánál, és csak az utókor döntött el, hogy mi a helyük. Azért ezzel kezdtem az egészet, hogy ez valószínűleg ez Schaffernek egy kitalált története, aki ezt a problémát a jó mesterember, a középszer, de a jó értelemben között, tehát a tanult és értő, jó hallású középszer, és a zsigeri neveletlen zseni nek a konfliktusát, az ős örök konfliktusát egy drámába akarta megírni, és ezért szegény, szerencsétlen Salierit kinevezte Mozart titkos megrontójának. Valószínűleg Salieri és Mozart között semmiféle különösebb kontaktus abban a korban nem történt. Én utána néztem, és a zene történészek azt írják, hogy inkább Mozart zenei előzménye volt, és valószínűleg ők nem is találkoztak, és nem volt. De azt lehet tudni, hogy Salieri szintén valami 40 operát írt. Hát nagy, nagy sikerrel mutatták be az operáit, tehát hogy így az adott korban nem tűnt úgy, hogy megvan köztük ez a világnyi különbség. Ez Peter Schaffer. Na most, az... Aki egyébként szintén egy divatos szerző. Én ezt a filmnek a darabját, pontosabban a darabot, amiből a Milos Forman ezt a filmet rendezte, a 80-as évek legelején középiskolás koromban láttam, mert akkor nagyon divatos volt, és sokan elmentek rá. Az Equus és az Amadeus, ezt a kettőt. Gáfi játszotta a fiatal, a Mozartot, és Tordi Géza Salierit, erre emlékszem. És nekem maga Schaffer olyasmi, mint maga Salieri. Tehát középszerűnek vélem. Így van, és egy művelt, okos, szellemes középszerűnek, akit el fognak felejteni, és Milos Formant is ilyennek tartom, és ezt a filmet is ilyennek tartom. Tulajdonképpen Schaffer és Milos Forman, ők Salieri. Én Milos Forman cseppet sem tartom ilyennek egyébként. Nem lett volna ő eredetileg ilyen, tehát azért megcsinálta valóban a Tűz van babámat. Neked a Tűz van babám, a Milos Formannak a non plusz ultrája. Abból még lehetett volna valami, megcsinálta a Hert, ami tudom, elkoptatott és közhelyes, és minden kamasz azon sírt a mi kamaszkorunkban, vagy az enyémben mindenképpen, de azért az mégiscsak egy nagyon profi munka, nagyon jó film az Elszakadás, de aztán múltkor már beszéltünk ugye a Veszedelmes viszonyok kapcsán a Valmon filméről, akkor itt van ez az Amadeus, tehát ezek azért, hogy is mondjam, jó mestermunkák, semmi más, jó mestermunkák. Én úgy veszem észre, hogy a Milos Forman az imádja a hippizmust. Hát ő a hippizmusnak a... De ebbe hol a francba van a hippizmus? Hát maga Mozart. Hát maga Mozart a hippi. Ja, hát hogy berúgik meg, oda teszi a csizmát az asztalra? Hát de nem pusztán azért, mert oda teszi a csizmát az asztalra, hanem az egész attitűdje. Hát ez a hippizmusnak a dicsérete, ami a lángelme, az új paradigma, a mindent önmagából kiforgató, a minden rendszerrel összeegyeztethetetlen. Látod, ez az nem érthetetlen, az alaptalan, az alkoholista, a züllött, és mindeközben az istenit magában, öntudatlanul magában hordozó géniusz. És ártatlan, mert azért Mozart egy romlatlan lélek. Pontosan, a filmben. Igazad lehet, de valahogy nekem mégis az jött le, hogy Salieri a hogy is mondjam, nem tisztán negatív főszereplő. Nagyon megsajnálja az ember, és nagyon-nagyon mélyen együtt érez vele, ami már árulkodó. Például engem egészen megrendített, csak az a baj, hogy már összefolyik bennem, hogy a darabban láttam, vagy a filmben, de szerintem mind a kettőben benne volt, amikor betiltotta. Azt mondja, hogy iszonyatos utána járásomba került, hogy betiltsam, vagy levetessem a színpadról a Mozartnak, azt hiszem a Varázsfúvolát, de már nem a Varázsfúvolát. A Don Giovannit azt mondja, hogy de 9-szer még így is játszották, és én mind a 9-szer ott ültem. Mind az 5-ször. Elmekutató szakemberek szerint a zenei tehetség a matematikai tehetséggel, a matematikai zsenivel szorosan rokon. És egy Hofstadter nevű elmefilozófus és mesterséges intelligencia kutató írta Johann Sebastian Bachnak az utolsó befejezetlen művéről, a híres fuga művészetéről, hogy az olyan teljesítmény, mint hogyha valaki 36 szimultán sakkjátszmát játszana bekötött szemmel, és azt mind megnyerné. És egy Fred Hoyle nevű csillagász, kozmológus, komoly szakember egyébként, csak néha vannak ilyen érdekes, misztikus gondolatai, azt írta, hogy lehetséges, hogy az ilyen, ami itt a bejátszásban is volt, ez a matematikai és a zenei remek műveket jövőbeli kvantumos tudatok sugározzák a múltba. De ezt ő halál komolyan, tehát ez most nem poénból mindig is a legistenibb. Tehát az istenibb, így van, az istenibb. Mindig is a legistenibb. Csak azért mondtam, hogy még a legmodernebb tudományos gondolkodásban is megjelenik azért az isteni géniusznak ez a megfogalmazása. Én mindig is nagyon racionalizáló voltam, és ezért aztán úgy gondoltam, hogy ez ilyen racionalizáló, az ilyen elméből kifejthető dolgok, azok azért mégiscsak az emberből fakadnak. És ami pedig ennyire a ráción, ennyire az értelmen túli, mint a zene, ez annyira isteni. Ez annyira ihletett. Tehát, hogy ez itt hát maga John Lennon is azt mondta, hogy itt szó nincs arról, hogy ő komponálna. Ő csak lejegyzi azt, amit valakinek is fúg. Jaja. Valaki hátulról súg neki. Tehát, hogy ilyet azért az irodalomban azért ez lényegesen ritkább. Tehát azért lényegesen ritkább van, az irodalomban. Van, de... Igen, de lírában inkább. Ami pedig, szinte zene. A zene. Hát, így van. Itt azért már összeérnek a dolgok, az epika esetében azért másról van szó. És Salierinek nem diktálta Isten. Hát Salieri megalkotta, újra meg újra javítgatva, csiszolgatta, próbálta ostromolni hát a tökéletességet. Ez a mesterember. Ő ostromolta a tökéletességet, amit soha nem érhetett el, mivel hogy viszonyult hozzá. Mozart számára ez pedig magától értetődő volt. A katartikus az a darabban, hogy ugyebár Wolfgang Amadeus Mozart a valóságban is és a filmben is ugye egyaránt 35 éves korában már halott volt, szemben Salierivel, aki valami több mint 70 éven keresztül élt, tehát Salierinek még egy Mozartnyi ideje volt hogy Mozartból Mozart legyen, Salieriből pedig Salieri. Mint a Rambo, Arthur Rambo. Ez a film az én számomra egy 8-as. Hát... 7-es. Néhány SMS. Az öreg Bicsu azt írja nekünk: sziasztok, döbbenetes egy film. Minden korra a mára is jellemző a sztori, amikor az igazi tehetséget elpusztítja, szemétre löki az irigy középszer. Hát egy öreg, öreg Bicsuhanctól mi mást várhatnál, mint hogy szeresse ezt a filmet és szeresse a hippizmust. Ti mit tettetek volna Salieri helyében? Hogyan lehet elviselni azt, aki sokkal jobb? Hát könyörgöm, az ember elfogadhatja a saját helyét a teremtésben. Miért lenne ez lehetetlenség? Istenem, hiszen annyi jó van az életben, és egy középszerű ember is örülhet annak, hogy látja a világot, nem süket, nem vak, finomakat ehet, jókat szeretkezhet, meg aztán ott van Isten, és ott van az örök öröklét, ami nem csak a zseniknek jár, hanem jár mindenkinek, aki meggyónja a bűneit, meg azt Isten tudja, tehát azért nem csak a zseniknek áll a világ, nem csak a zsenik lehetnek boldogak, csak vannak aztán ilyen nagyra vágyó szalierik, akik nem érik be kevesebbel, mint hogy Isten után az elsők legyenek. Hübrisz, ezt nevezték hübrisznek, amit az istenek büntetnek a görögöknél. Hát igen, és ez egyébként egy... De az igazságtalanság ez. De igen. Azért hogy... igazságtalanság, mert hogy érti és látja. Ezért sajnáljuk Salierit. Mit érez Salieri? Azt érzi Salieri, amit Káin érzett Ábellel szemben. Miért őt? Miért őt választotta Isten? Azért, mert én állatot áldozok, ő meg növényt áldoz. Miért kedvesebb a növény Istennek, mint az állat? Miért? Semmi oka nincs rá. Azért, mert Isten egy zsarnok. Így gondolja Salieri is, és így gondolja Káin is. Nincsen joga ezt tenni, és én ezért elpusztítom őt. Elpusztítom őt, aki kedves Istennek, és így fogok bosszút állni Istenen. Mert Isten egy zsarnok, mert Isten azt mondja, hogy nem téged, hanem őt is. Mi a magyarázat? Nincs magyarázat. Az a magyarázat, hogy azért, mert én vagyok a teremtő Isten, és kész, és én így döntöttem. És ezt nem hajlandó elfogadni, ezt képtelen elfogadni, holott hát nincs mit tenni Isten akaratával szemben. Erre vagyunk kárhoztatva ezen a földön. Sajnos ez a helyzet. Puzsér prédikátort hallották. De mi is a vallási fél óra. Mi? Ez a Mária abszolút, Rádió. De nem is Mária Rádió, teljesen úgy beszéltél, mint ezek a neoprotestáns figurák, akiket pedig annyira utálsz. Térjél meg! Azért mondom neked. Figyeljél, a film címe Amadeus. Isten szereti. Ezt jelenti a film címe. Isten szép, szereti. Szép ő az, őről szól ez a film, és ott van a középszerű, és az ő középszerűsége az igazából tulajdonképpen semmi más az ő számára, mint egy fegyver. Mint egy fegyver, amit megforgathat az Isten által szeretett ellenségben. Ez gyönyörű volt. Kora reggel volt, az utcák tiszták, üresek. A pályaudvarra mentem. Ahogy a toronyórát órámmal összehasonlítottam, láttam, hogy sokkal később van már, mint hittem. Sietnem kell. E felfedezésemtől megrémültem, elbizonytalanodtam utamban, nem ismertem még jól a várost. Szerencsére akadt a közelben egy rendőr. Oda siettem hozzá. És lélekszakadva kérdeztem tőle az utat. Mosolygott és azt kérdezte. Tőlem akarod megtudni az utat? Igen, mondtam, mert magam nem találom. Add föl, mondta, és nagy lendülettel elfordult, mint aki nem akarja, hogy nevetni lássák. Franz Kafka a Per című regényének Orson Welles által feldolgozott filmváltozatáról fogunk beszélni a következőben. Az alaktalan rettegés, az irracionalitás és a szorongás művészete következik. Ez a Per című film, amely Franz Kafka regényéből Orson Welles által írt forgatókönyv alapján Orson Welles rendezésében. Tehát nem az, amit játszott. Néhány évvel, vagy bocsánat, talán egy évtizeddel... Jó az, pár évtizeddel, szerintem az ilyen 90-es években készült film. Az új, de mi most nem arról beszélünk. Nagyon nem arról beszélünk, de abban is jegyzett színészek játszanak, például Kyle MacLachlan, meg Anthony Hopkins. Nem annyira rossz. Nem, de hol van, hol van az Orson Welles féle változatot? Az Orson Welles, ja, ha valaki látta az Orson Welles féle változatot, az onnantól kezdve nem fogad el semmit. Semmit. Ezzel azon kívül, mert hogy olyan ereje van, és Kafkát, én igazából úgy vagyok ezzel, hogy Kafkát hogyan lehet, hogy lehetne már máshogy közvetíteni? Egyáltalán hogy lehet filmen közvetíteni, és sikerül. És Orson Welles bebizonyította, hogy lehet. Nem csak ő rendezte, hanem játssza az ügyvédet is benne. Igen, úgyhogy miután ő a forgatókönyvíró, ő játssza az ügyvédet, és tisztára, ő is a filmnek a rendezője. Azt lehet mondani, hogy ez a film, ez Orson Welles perverziója. Így van. Mert hogy ez a verzió a perről konkrétan Orson Welles által legyártva, megalkotva és valóban pervers. Fekete-fehér, és emellett pedig rettentesen nyomasztó. Nagyon nyomasztó és nagyon nagy színészekkel. Tehát Anthony Perkins K szerepében, Orson Welles az ügyvéd szerepében, Romy Schneider. Léni szerepében, Romy Schneider, de Bülsner kisasszony szerepében itt van velünk Jean Moreau például, tehát ugye nagyon-nagyon komoly szereplőgárda. Sötét, a végtelenségig, fekete-fehér, árnyékos, rettenetesen nyomasztó. Tehát olyan brutálisan nyomasztó, mindehhez hozzá pedig az Albinoni Adagio-jának a zenei aláfestése egy hátborzongató. Ami egyébként teszi, és hiszen az egy nyálas zene, és itt mégsem úgy jön be. Nem, nekem az nem gyönyörű. Azt szokták egyébként fájdalmas. A tanácsházán az esküvőkkor azt szokták játszani szörnyű. Az pont ugyanaz, mint a Carmina Burana, meg a négy évszak, meg a mit tudom én, Raveltől a Bolero, a művelt vállalkozó kedvenc zene számai. Na, körülbelül ez az Albinoni Adagio-ja, de itt nagyon jól jön, mert itt groteszké teszi az egészet, tehát egy dupla csavar van rajta, nekem legalábbis, aki nem szeretem az Adagiót. De én viszont az Adagiót innen ismerem. Én nem az esküvőkről és nem a vállalkozóknak a partiairól ismerem az Adagiót, hanem ebből a filmből ismerem az Adagiót, ezért az én számomra az Adagió ezt jelenti. Tehát nekem ez innen a barokk szégyene gyökerezett meg bennem. A barokk szégyene? Igen. És hogy tud ennyire modern lenni, hogy ebben a filmben ilyen jól működjön? Nem tudom. Ez Orson Welles kell? Ez Orson Welles kell, pontosan. Pontosan. Beszéljünk a perről. A per tulajdonképpen maga a valóság. Régen mindig azt mondták, hogy a sztálinizmus, meg Orwell, meg ezeket, de aztán rájöttem, hogy sokkal mélyebb és tágabb jelentése van ennek. Egzisztenciálisabb. Ez maga az, amiben élünk. Így van. Valaki megvádolta József K-t, bekerül egy gépezetbe, ahonnan nincs visszaút, és a végén várja őt a halál. Észrevettétek már, kedves rádióhallgatók, hogy mindannyian egy halálos ítélettel születtek? Amikor megszülettetek, abban a pillanatban halálra lettetek ítélve, és megkezdődik a ti számotokra a síralomházban eltöltendő ítéletig eltöltendő néhány év, vagy néhány évtized. Minden esetre egy per az, ami zajlik ellenetek, aminek a vége tulajdonképpen ez egy koncepciós per, hiszen már megvan az ítélet pedig halál. Te át akartam csempészni a pohárba, de ma nem ment. A pasas ismerte a trükköt. Állandóan bele-bele kortyolt egy kicsit a poharamba, hogy ellenőrizze, én is azzal a rohadt lőrével iszom magam hülyére. Bocsásson meg. A fenébe már megint itt tartok. Értelmetlen a bocsánatkérés. Az a legrosszabb, ha az ember nem követett el semmit, mégis bűnösnek érzi magát. Emlékszem, ahogy apám rám nézett, tudja, olyan merően. Gyerünk, fiam, mondta. Hajam, mi rossz fát tettél a tűzre? És még ha semmi rosszat nem tettem, akkor is bűntudatom volt. Maga is érzett ilyet? Vagy ha a tanár közölte az osztályban, hogy eltűnt valami az asztaláról. Kivele, ki volt a tettes? Természetesen én voltam. A bűntudat halálra kínzott. Pedig nem is tudtam, mi tűnt el. Talán erről van szó, igen. A gondolataink sem ártatlanok. Azok sem teljesen tiszták. És ez elmondható mindenkiről. Még a szentek is éreznek kísértést. Ez nekem annyira alapélmény. Ez az állandó bűntudat. Az, hogy az ember, és nem tudom, megfigyelted-e, hogy egy kötőszó az, hogy már bocsánat. Aha. Hogy egy kötőszó az, hogy elnézést, de. Hogy a létedért bocsánattal tartod, bocsánatkéréssel tartozol. Miért? Vajon ez a zsidó keresztény kultúrából jön? Az, hogy eleve bűnnel születtünk a világra. És az még eredendő az bűn. De hogy még az ateista családokban is ez, mint kulturális minta átöröklődik. De nincs ilyen értelemben, hogy ateista család, mert lehettek ti akármennyire ateisták, ebben a civilizációban gyökereztek. Aki ateista, az is Jézustól tanulta a jó és a rossz fogalmát. Mi a jó és a rossz? Ez egy krisztusi értelmezés. Itt nincs, erről nem lehet leválni, erről Kafka se tud leválni, erről senki. Hát erről, tulajdonképpen tudod, hogy ki tudott erről alapvetően leválni? Evola, meg Hitler. Ők tudtak erről alapvetően leválni. Igazából a Nietzsche tett erre egy kísérletet, hogy hozzon egy új erkölcsöt. Ők se tudtak leválni. Hogyha megnézzük a nácizmust, vagy megnézzük a kommunizmust, vagy említetted Evolát, ugye a tradicionalizmust, tele van keresztény és judaista mintákkal. Az is. Tudattalan keresztény és judaista mintákkal, csak most nyilván ezt hosszas lenne kifejteni. Nem tudott erről senki leválni. Tulajdonképpen a létezés az semmi másról nem szól, mint hogy az ember próbálja megnyerni azt a pert, amit nem lehet megnyerni lévén koncepciós per. A koncepciós perről azt kell tudni, hogy a koncepciós pert nem lehet megnyerni. De valami miatt mégis védekezik az ember. Védekezik, mert hinni akar abban, hogy nem koncepciós per. Mert hinni akar, mert ha a kezdetén elfogadod, hogy ez egy koncepciós per, abban a pillanatban már halott vagy. Gyakorlatilag halott vagy, remény nélkül nem lehet élni, erről van szó, és a remény mozgat minket keresztül ezen a peren. Ezért vannak az újabb és újabb a védelmünket megtámogatni igyekvő iratok, beadványok, a perhalasztási kérelmek, stb., mert szeretnénk ezt a pert megnyerni. Csak hogy a per koncepciós per, és nincsen remény, és ezt állítja Kafka, és ez az, amit Orson Welles az eddig, a mindeddig az én számomra példátlan filmes eszközökkel tud közvetíteni, hogy ezt a pert nem lehet megnyerni, mert előbb lett kész az ítélet, mint a vádindítvány. Ezt kell megérteni. Mi a vád ellenünk? És erre a kérdésre sosincsen válasz. Valahol, valamelyik bíróságon, vagy valamelyik bíróság fölött egy felsőbb bíróságon van valahol egy bíró, amelyiknek a fiókjában valahol van egy vádirat, amely szerint mi bűnösök vagyunk, és annak a vádiratnak talán egy vonatkozó cikkejében szó van arról, hogy hol található az az irat, amelyben benne van, hogy mi a bűnünk, de soha ez az élet nem lesz elégséges a mi számunkra ahhoz, hogy eljussunk annak a vádiratnak a cikkeihez, amelyben megtudhatjuk, hogy az az irat hol van, amelyből kiderülhet, hogy mi ellenünk a vád, amit soha nem tudhatunk meg. Be sem léphetünk a törvény kapuján, ugye van ez a híres Kafka novella. Hát, és ez egész életet ott eltölti az ember, és megkérdezi, mert az őrt, már az őr kabátján levő bolhákat is kérdezi, és aztán a végén derül ki, hogy miért nem várakozik más is a törvény kapujánál. És akkor az őr, amikor már látja, hogy haldoklik, még oda üvölti neki, hogy a haldokló meghallja, mert ez a kapu neked lett megnyitva, itt csak te léphettél volna be, és most bezárom. Itt arról van szó, hogy készítettünk egy kaput, aminek egyetlen egy funkciója volt, hogy te ne mehess be rajta. Hogy soha ne mehess be rajta, te. De nem igazságtalan az ilyen teremtés, és nem szörnyű az ilyen Isten? És akkor ott vagyunk Salierinél, tehát valahol visszacsatlakozik a csak ez kérdés. Csak ez a történet, ez arról kemény szól, teológiai problémákba ütközünk. Tudod, mi az érdekes? A perben, hogy nem mindenki vádlott. Vannak olyanok, akik nem. Mint hogyha ez a sztori arról szólna, hogy az a kérdés, hogy túl akarod-e élni a pert, és ebben az esetben bűnös vagy, hiszen ha túl akarod élni a pert, akkor elismered a bűnösségedet. Elismered, hogy vádlott vagy. Ha nem akarod túlélni a pert, és egy ilyen öntudatlanságban létezel, akkor nem vagy vádlott, és talán meg sem kell halnod. Talán tiéd az örök lét. A filmnek van egy nagyon meghökkentő vége. Orson Welles tulajdonképpen megváltoztatta a regényt. A regényben ugye úgy van, hogy leszúrják, és akkor az utolsó gondolata Kának az, hogy mint egy kutya, az a megaláztatás, mint egy kutya, úgy döglünk meg, csak ez persze nincs leírva, csak mint egy kutya, és bedobják őt a folyóba. Ehhez képest a film végén fölrobbantják Anthony Perkins-t. És én ezt megváltoztatta. És ezt nem értettem. Szerinted mi ennek a jelentése? Itt arról van szó, hogy a törvényszolgák, akik egyébként maguk a kivégző osztak, tehát ők velük korábban törvényszolgaként találkoztunk, ők ahhoz is aljasak, és ahhoz is nyomorultak, és ahhoz is gyávák és férgek, hogy egyáltalán effektíve egy kést belemártanak kába, hanem ők felrobbantják, mert az úgy egyszerűbb, ahogyan a bombázó, igen, gyilkol, pontosan. Szemben azzal, aki a csatatéren szuronyrohamot. Igen. Tehát, hogy ez egy sokkal indirektebb módon megtörtént kivégzés. Gombot megnyomni. Igen, hogy pontosan erről van szó, hogy még ahhoz is gyávák, hogy effektíve végrehajtsák rajta az ítéletet. Akkor igen, rossz véleménye van Orson Wellesnek a törvényszolgáira. És az a csodálatos, hogy Orson Welles egy kafkai elemmel tudta Kafkát még bővíteni. Tehát, hogy így Kafka se gondolhatta volna ezt még így ebből talán. Annyira úgy van, hogy... Tovább gondolta Kafkát, így van. Kafkaibb lett egy fokkal. Zseniális, nekem nagyon tetszik ez a magyarázat. Felhívja magára a figyelmet, Ká úr. Felhívom a figyelmet. A magáit hívom fel arra, hogy nem adta vissza az igazolványaimat. Csak nem feltételezi rólunk, hogy nem tudjuk ki maga. Ez a viselkedés, Ká úr, nem válik éppen az ügye javára. Szeretném tudni, mi az az ügy, amiről beszél. Nem beszélek semmilyen ügyről. Tehát miért nem? Miért nem beszél róla? Mi a vád ellenem? Nem az én dolgom, hogy erről beszéljek. Felügyelő úr. Tessék. Mi a vád ellenem? Mondja, Ká úr. Ön azt állítja, hogy ártatlan? Természetesen. És panaszt teszek magállak sértésért és polgári jogaim lábbal tiprásáért is. Várjon, ne ilyen nem gyorsan. Ismerem ugyan a jogi fogalmakat, de szerzek ügyvédet, hogy segítsen ebben. A családom egyik bizalmas barátja történetesen jó nevű ügyvéd. Azzal fenyegetőzik, hogy hivatalosan tesz panaszt? Istenemre megteszem, és megemlítem azt is, hogy otrombán vesztegetésre próbáltak rávenni. Ott a barátnője, megjött Bürstner kisasszony. Igen, egyébként nem a barátnőm, de ez nem tartozik magára. Itt akar maradni egész reggel? Mi dolga még? Új lenyomatot vesz? Azt inkább az őrszobán. Őrszobán? Hol tehetne máshol hivatalosan panaszt? Arról nyugodtan megfeledkezhet. Feljegyeztem. Azt a szót is használta, hogy fenyeget. Nem, maga használta. Mi ez itt? Mi ez a pornográf? Ó, ne akarja ezt felhozni ellenem. Ne? Csak a piszkos a fantáziája. Bocsásson. Nem, kérem, ne menjen el, ne menjen kluvakni. Ha ez jegyzőkénybe kerül, nem kelt majd jó hatást, Ká úr. Az embereim szerint igyekezett megakadályozni, hogy ezt lejegyezzék. Csak nem akartam, hogy bolondot csináljanak magukból. Itt van, tessék, ovuláris. Micsoda? Ovuláris. Nincs is ilyen szó. Grubachni asszonynak fogorvos volt a férje. Csak tudnám, mi köze ennek a maga ügyéhez, Ká úr. Nem mondtam, hogy közel van hozzá. Akkor miért említ ilyeneket? Csupán azért, hogy megmagyarázzam, mi az az ovuláris vonal. Ovuláris vonal... Maga tehát komolyan leír mindent szó szerint? A jegyzőkönyvre ugyebár szükség van, de ez a bolond fecsegés. Ez aztán nem kelt majd túl jó hatást, elhiheti nekem. Bizony, Ká úr. Sőt, rossz hatást kelt. Ovuláris. Ovuláris a... ostoba primitív anyádat, nem ovuláris, hanem ovális. Ovuláris, mit nem is érted, csak írod. Ez a, annyira olyan mélységes a kiszolgáltatottsága ennek a kisembernek, ennek a kishivatalnoknak az állami gépezettel szemben. És ez a kiszolgáltatottság, ez nem csak egzisztenciális, az egész világgal szemben. Az államhatalommal szemben ugyanúgy működik ennek a pernek, ennek annyi értelmezése van, ahány síkon létezünk. Ahány síkon létezünk, annyi síkon zajlik ellenünk egy per, és annyi síkon veszítjük el. És naponta. És az a kérdés, hogy miért zajlik ellenünk a per? Azért, mert Kafka ezt megírta, és most már tudunk róla? Vagy anélkül is zajlik a per? Anélkül is zajlik, csak Kafka jó médiumként látta. Hányas ez a film a mi számunkra? Az Adagio miatt csak 9-es. Én azt mondám, hogy az Adagio miatt 10-es. Hát köszönjük szépen a figyelmet, kedves hallgatók! Nagyon örülünk, hogy itt voltatok velünk, és hogy alkalmunk volt ilyen kiváló filmekről beszélgetni veletek. Nézzétek meg, föltétlen ne hagyjátok ki, akkor is, ha már láttátok. Annyira fáj nekem, hogy nincs időnk annak a rengeteg SMS-nek a felolvasására, amit kaptunk, ennek ellenére köszönjük nektek, és a jövő hétvégén újra legyetek itt velünk. És akkor már biztos fel fogjuk olvasni az SMS-eket. Rajta leszünk. Köszönjük, hogy itt voltatok. Sziasztok. Köszönjük, ha-ho.